Program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 kwietnia i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych zostają na noc w Sejmie. Odrzucili propozycję rozmów w Centrum Dialog. Międzynarodowy Fundusz Walutowy bardzo optymistycznie o polskiej gospodarce. Młodzi ludzie napisali pierwsze egzaminy gimnazjalne. Nie doszło do rozmów przedstawicieli resortu rodziny, pracy i polityki społecznej z protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. W budynku parlamentu protestuje około 18 osób. Rodzice ze swoimi dziećmi są w holu głównym. Mówią, że tam będą czekać na spotkanie z premierem, prezesem PiS-u i prezydentem. Ministerstwo zaproponowało rozmowy w Centrum Dialog. Michał Fedusio. Pikietujący przebywają w sejmowym holu od wczesnego popołudnia. Domagają się dodatków rehabilitacyjnych w wysokości 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą ZUS-owską. Na rozmowę wieczorem do Centrum Dialog manifestujących zaprosił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Oczywiście cały czas pracujemy nad ich postulatami. Wiemy, że są w trudnej sytuacji. Chcemy te zmiany wprowadzać z nimi. Chcemy z nimi dyskutować. Jednak pikietującym zależało na spotkaniu w Sejmie. Jeśli ktoś chce z nami rozmawiać, to zapraszamy tutaj. Nie uważamy, żeby to miejsce było gorsze od Centrum Dialogu. Tak tłumaczyła to jedna z protestujących opiekunek, Aneta Rzepka. Po tym sygnale resort wystosował także drugą propozycję spotkania jutro o godzinie 10. Michał Fedusia, Polskie Radio. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poprawił prognozę gospodarczą dla Polski. W najnowszym raporcie mowa jest o szybszym wzroście gospodarczym i obniżeniu długu publicznego. Szczegóły zna nasz waszyngtoński korespondent. Z prognozy gospodarczej poprzedzającej wiosenny szczyt Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyłania się bardzo pozytywny obraz sytuacji gospodarczej w Polsce. Większa konsumpcja wewnętrzna oraz szybsze wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierane przez politykę makroekonomiczną spowodują zwiększenie aktywności gospodarczej ponad tegoroczny potencjał. Czytamy w raporcie. Fundusz przewiduje wzrost tegorocznego produktu krajowego brutto Polski o 4,1%, czyli 0,8% ponad jesienną prognozę. W roku 2019 wzrost gospodarczy Polski ma wynieść 3,5%. To o 0,5% więcej niż przewidywano jeszcze pół roku temu. Eksperci zapowiadają inflację w tym i przyszłym roku na umiarkowanym poziomie 2,5%. Według stosowanej przez Fundusz Walutowy definicji bezrobocia w Polsce utrzyma się ono na poziomie zaledwie 4%, czyli będzie znacznie niższe niż w większości krajów europejskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Uczniowie trzecich klas gimnazjów są już po pierwszym dniu egzaminów. To były pisemne sprawdziany z historii i wiedzy o społeczeństwie i z języka polskiego. Jak poszło? Pytała młodych ludzi Paulina Kozion. Uważam, że historia mi poszła lepiej nieco niż polski. Była charakterystyka, a ja się bardziej rozprawki spodziewałem. W ogóle nie byłem przygotowany na taką ewentualność. Pani dyrektor, czy widać było zmartwienie na twarzach uczniów, jak dostali egzemplarze? Oczywiście przerażenie było na początku. Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 z oddziałami gimnazjalnymi w Warszawie. Natomiast już drugie czytanie widać było po buziach, że jest znacznie lepiej. Wydaje mi się, że polski poszedł dobrze i w połowie historia też, ale najgorsza chyba była charakterystyka z polskiego. Dzieci narzekały na charakterystykę. Dzieciaki wolą wypowiedź argumentacyjną. Polonistka Krystyna Szczepkowska-Moroszkiewicz. Z czego to wynika? Jeżeli jest charakterystyka bohatera, to jednak trzeba było książkę mieć przeczytaną. Jutro matematyka i nauki przyrodnicze, w piątek język obcy. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Pacjenci w śpiączce. Jest ich w Polsce kilkaset. Wymagają specjalistycznej opieki, bo na wiele miesięcy czy nawet lat utracili świadomość. Dziś Dzień Pacjenta w Śpiączce, ustanowiony kilka lat temu z inicjatywy Fundacji Akogo, założonej przez aktorkę Ewę Błaszczyk. Dramat chorego to także cierpienie rodziny. Bliscy często nie potrafią sobie z taką sytuacją radzić. Wtedy staramy się pomagać, mówi Monika Dąbrowska-Jarosz z Fundacji Czerwone Noski Clown Szpitalu. Pukamy do drzwi pacjenta będącego w śpiączce i pukamy również do drzwi rodziców. Trzeba się przedstawić? Nie trzeba. No nie trzeba, no mówię. Antoni, nie trzeba. My to nazywamy powiewem teatru, powiewem absurdu. Staramy się odmienić przestrzeń szpitala tak, żeby na moment przenieść ją gdzie indziej. Dopóki ktoś jest bez kontaktu zupełnie, to w zasadzie żyje biologicznie, ale no, jest utracony dla otoczenia. Profesor Wojciech Maksymowicz, neurochirurg z kliniki Budzik dla dorosłych w Olsztynie. Rodzina na początku zawsze marzy o pełnym wybudzeniu, takim normalnym kontakcie, a potem marzy o tym, żeby w ogóle ten ktoś po prostu był z nimi. Klaun jest tą postacią, która może to przełamać. Po pierwsze może powiedzieć więcej, po drugie nie krępuje się. Być może dzięki temu czasami u pacjenta w śpiączce, w mózgu, zapali się jakaś żaróweczka, która przy zwykłym dzień dobry, zwykłej wymianie słów nie ma szansy się pojawić. W 2012 roku z inicjatywy Fundacja KOGO ruszyła klinika Budzik, która sprawuje specjalistyczną opiekę nad dziećmi w śpiączce. 5:23 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Legia Warszawa wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1 i zagra w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Kibice w Warszawie mogli odetchnąć z ulgą dopiero w doliczonym czasie gry, bo właśnie wtedy zwycięskiego gola strzelił Jarosław Niezgoda. Wcześniej do bramki Górnika trafił Michał Kucharczyk, a honorowego gola dla gości samobójczego strzelił Adam Chlouszek. Warto zaznaczyć, że Górnik, kiedy prowadził 1-0, musiał od pewnego momentu grać w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany został bramkarz Tomasz Loska. Zdaniem Tomasza Hajty ta sytuacja była kluczowa dla przebiegu spotkania. Były reprezentant Polski uważa, że Legia niezasłużenie wygrała. Górnik dzisiaj bardzo dobrze grał. Legia grała bardzo dobrze w Zabrzu i tam powinna wygrać. A dzisiaj naprawdę nie zasłużyła na zwycięstwo. Sukursem ze wsparciem przyszła im sytuacja, gdzie bramkarz Górnika dostał czerwoną kartkę, bo do tego momentu Legia nie miała jednego strzału celnego. Wygrała, bo taka jest piłka, bo bramkarz Górnika wyszedł, piłka dotknęła go w rękę, a tak naprawdę tą różnicę zrobił w tym spotkaniu Kucharczyk, bo nie dość, że Górnik stracił zawodnika, to od razu stracił bramkę. Legia zagra w finale Pucharu Polski 25 raz w historii, a 2 maja na PGE Narodowym zmierzy się z obrońcą trofeum Arką Gdynia. To tyle, jeśli chodzi o Puchar Polski, ale dziś poznaliśmy też finalistów Pucharu Niemiec. To Bayern Monachium, który wczoraj rozbił Bayer Leverkusen, i Eintracht Frankfurt. Drużyna z Frankfurtu wygrała z Schalke 1-0 i w finale dojdzie do bardzo ciekawej sytuacji, ponieważ Eintracht trenuje Niko Kovac, który od przyszłego sezonu będzie szkoleniowcem Bayernu. Ciekawie było też w lidze włoskiej. Juventus tylko zremisował z Crotone 1-1, a Napoli wygrało z Udinese 4-2. Gola strzelił Arkadiusz Milik. W tabeli prowadzi dalej Juventus, ale ma już tylko 4 punkty przewagi nad Napoli. Trwa jeszcze mecz w lidze hiszpańskiej. Real Madryt dość nieoczekiwanie przegrywa z Atletikiem Bilbao 0-1. W lidze siatkarzy zakończyły się pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Trefl Gdańsk wygrał z Jastrzębskim Węglem 3-1, a Resowia Rzeszów pokonała AZS Olsztyn 3-2. Rozgrywający Rzeszowa Michał Kędzierski. Bardzo nierówny mecz, bardzo nerwowy, bardzo dużo było agresji dwóch stron. W pierwszej części ze strony Olsztyna grali bardzo dobrze, bardzo charyzmatycznie. W drugiej części to myśmy zmienili nasz sposób gry i to my dominowaliśmy na boisku. Myślę, że zagraliśmy też bardziej cierpliwie w tych trzech ostatnich setach. I na sam koniec piłka ręczna. Azoty Puławy wygrały z Gwardią Opole 31-28 w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Polski. Przypomnę, że w finale zameldowała się już ekipa PGE Vive Kielce. Tej nocy może popadać na Suwalszczyźnie, w innych regionach pogodnie, na termometrach 4 stopnie na Podhalu, 10 na Kujawach i w Lubuskiem. Czwartek ma być słoneczny, więcej chmur tylko na Podkarpaciu. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, w Warszawie 18, w Poznaniu 21, w Szczecinie 22. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Nawet jeśli czas płynie w dobrą stronę i pozytywny rzeczy stan, od dźwigania spraw zmęczone dłonie, a w głowie tli się nowy plan. A ja wypatruję dnia, nawet mi się śni, że to już dziś. Nawet jeśli świat można zamknąć w dłoni i zatrzymać na chwilę czas i spróbować go dogonić i zobaczyć drugi brzeg, a ja wypatruję dnia, nawet mi się śni, że to już dziś. I wiem, że to jest taki sen. Będzie mi się śnić, dopóki będę żył. A ja wypatruję dnia, nawet mi się śnić, że to już Sen o dniu, wersja 2018. No już ten dopisek sugeruje, że nagranie pochodzi z najnowszej płyty Krzysztofa Napiórkowskiego. Jest kilka wersji 2018, kilku utworów, no ale generalnie to jest nowa, premierowa płyta Semi Electric się nazywa. A, i to, czyli rozumiem, to są, jak to się pięknie nazywa, remiksy, tak? Starych numerów w wersji elektronicznej. Nie, ja myślę, że to jest zupełnie na nowo zagrane, zaśpiewane. No, polecamy Państwu. Płyta na pewno warta posłuchania. Taka płyta, która pieści uszy. A u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro mija 30. rocznica śmierci Jonasza Kofty. Trójka odpowiednio uczci tę rocznicę, ale gdyby mieli Państwo wolny wieczór, proszę wybrać się do Promu Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie, gdzie jutro, 19 kwietnia o 19, Nula Stankiewicz wraz z muzykami, m.in. Januszem Stroblem i Włodzimierzem Nachornym, zaśpiewa kilkanaście piosenek Jonasza Kofty. Koncert nosi tytuł Idź swoją drogą. Zamiast dmuchać na zimnym, na gorącym się sparzyć, z deszczu pobiec pod rynnę, trzeba marzyć. Zespół Nic Wielkiego inauguruje jutro cykl koncertów pod hasłem Wielcy grają z Nic Wielkiego. Rzecz polegać będzie na tym, że mini recital zespołu Nic Wielkiego rozpoczynać będzie spotkanie z bardziej sławnym gościem. Dodatkowa atrakcja to wspólne wykonanie piosenki. Pierwszym gościem cyklu będzie Kuba Sienkiewicz, a rzecz odbędzie się w klubie Skład Butelek w Warszawie. Początek o 20:00. Myśli na minutę mam, marzenia nie na sprzedaż i jeszcze mam kieszenie pełne morskiego piasku, Izabela Szafrańska to wokalistka, o której mówiliśmy Państwu m.in. przy okazji nowych kompozycji Zbigniewa Łapińskiego. W sobotę, 21 kwietnia, w Służewskim Domu Kultury w Warszawie Izabela Szafrańska wystąpi z recitalem Piosenki mi najbliższe. W programie m.in. utwory Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Jana Kondraka i oczywiście Zbigniewa Łapińskiego. Początek o 18:00. Którzy myśleli, że się go oswoi, ci się najłatwiej oswoić mu dali. Przynętę przełknął, spiszczałek rozbroił, pogonił batem po okrągłej sali. Jacek Klejf i kapela Drewutnia wreszcie wystąpią razem. O ich wspólnej płycie sporo mówiliśmy Państwu w audycji Gitarą i Piórem. Teraz wreszcie czas na koncert. Będzie to prapremierowe wykonanie starszych i nowszych piosenek Jacka Klejfa w zupełnie nowych, drewutniowych aranżacjach. Koncert odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury w Pruszkowie w sobotę 21 kwietnia. Początek o 19:00, a gospodarzem wieczoru będzie Antoni Muracki. Całe życie chcę stąpać tam, gdzie chcę. Całe życie, gdzie czuję. Całe życie bez końca taniec. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Adres do korespondencji dla Państwa GIP jak gitarą i piórem @polskieradio.pl. No i bardzo cieszę się z tej ostatniej wiadomości. Prawda? To jest wydarzenie. To, że wreszcie dojdzie do koncertu promocyjnego tej płyty, o której no, przez kilka tygodni Państwu opowiadaliśmy z Jackiem Klejfem w audycji Gitarą i Piórem. No i mam nadzieję, że dojdzie również do koncertu w naszym studiu tego połączonego składu. Trzymamy kciuki i czekamy, bo wtedy może być po prostu płyta bis. Myślisz? No, a dlaczego nie? Ja myślę, że może być bardzo interesujący koncert, który powstanie właśnie z połączenia sił Jacka Klejfa z kapelą Drewutnia, a myślę, że Jacek z kapelą nie zaśpiewał wszystkich swoich piosenek, więc tym bardziej może to być interesujące spotkanie. Od pewnego czasu Państwo już wiedzą, że ukazała się druga płyta zespołu Paśko i co to? I zbliża się również koncert promujący tę płytę w Warszawie, bo we Wrocławiu już się odbył. I ten koncert się odbędzie równiutko za tydzień, to znaczy w przyszłą środę o godzinie 20:00, no to jeszcze jest szansa, że zdążą Państwo na 23:00 do domu, żeby włączyć radio na audycję Gitarą i Piórem. Chyba, że się przeciągnie, no to no wtedy właśnie. Może w samochodzie przynajmniej Państwo posłuchają. Ten koncert się odbędzie w Grizzly Green Barze w Warszawie. O godzinie 20:00 za tydzień i mamy na niego również dla Państwa kilka zaproszeń. Tak, ale to za chwilkę sam, za dłuższą chwilkę sam Przemek Państwu powie, bo do tej pory tak powiedziałbym nieśmiało korzystaliśmy z tej drugiej płyty formacji. No a dzisiaj będzie trochę więcej muzyki, no i te fragmenty muzyczne, może tak powiem, będą przeplatane fragmentami słownymi, bo spotkaliśmy się niedawno z Przemkiem i rozmawialiśmy o tej nowej drugiej płycie. Zapach, słowo, puls i wdech. Ty jasno spadem wdzierasz się w mą krew. Na raz skok w nas. Ta przenikliwa ostrość każdej z chwil i chciwy smak dobrych dni. Idziesz drogą, a ja z tobą. W głowie obłok, w ręku obłok. przeniknięć odwrót, powrót do swych miejsc. Jak odsączanie wina z wody w krew. Na dwa do dna. Tak nadwrażliwie podczas naszych tkanek. Już na tą, bo a to mnie rozrywamy. Idę drogą, a ty obok. W głowie obłok, a ja obok. Ulica Przemysłowa w Warszawie, bar Dwa Woły. No i jest jak jest. Mecz w telewizji. No i dwa stare byki. Muzyka ściszona szczęśliwie, no ale nie unikniemy odgłosów tego baru. Przemek, Paśko i zespół Co To? Druga płyta. Znam kapelę. Czym druga płyta różni się od pierwszej? Jest taka klątwa drugiej płyty. Wszyscy boją się, martwią się, że będzie gorsza niż ta pierwsza, martwią się, czy dobre słowa, czy dobra muzyka. Akurat ja nie należę do tych ludzi, którzy się zbytnio martwią, a po naszych koncertach okazuje się, że nie za bardzo mam się czym martwić, bo odbiór jest znakomity. Czym się różni od pierwszej? Więcej prądu, myślę, że jest bardziej krystaliczne, takie mam wrażenie. Yes. słuchając tej płyty miałem wrażenie, że przy okazji jakby słucham tych płyt, których ty kiedyś słuchałeś. Oczywiście tak. Oczywiście tak. Jest tam piosenka pod tytułem Pokolenie, tak? I tam jest tekst o tym, jak biała magia prosto z radia ogarnia nas. Jest to też zdanie, które jest mikro hołdem dla trzeciego programu Polskiego Radia, które było kiedyś dla nas jedynym oknem na muzyczny świat. I to jest prawda. Wszyscy to wiemy. I oczywiście ja i moi koledzy mamy tysiące płyt i to wszystko rzeczywiście jest pewną sumą tego, co w życiu słyszałem. Myślę, że to jest moje własne zrozumienie, przetworzenie tego, co było dla mnie istotne. Ponieważ nigdy nie zajmuję się rzeczami, które mi się nie podobają, które są dla mnie nieistotne. Zawsze zajmuję się, tylko staram się oczywiście zajmować rzeczami, które mnie dotyczą, dotykają, które mnie interesują, które sprawiają mi przyjemność. Podobne podejście mam do muzyki. Absolutnie żadnego nurtu, żadnej muzyki nie krytykuję. Przecież nawet Rolling Stonesi też byli zainspirowani tym, co się w Chicago działo w Chess Studio, czyli w Cadillac Records. Te przysięgi krwią i łzami między nami. Przenika ten a innym czarodziejom niewinnie są przyjad. Dłużnici, rebelianci, prorocy jasnych dni. Natchnieni, pomyleni, wyrywamy z futry drzwi. Tam po dwórek sennych ulic, z mroków bloków na świat, tak bezbronni, nieprzytomni. Jak ja, papierosy w banie wina, gadanina po świt i miłości heroina. Jej szczyt, jej nic. Idealni, nierealni, niezniszczalni mamy czas. Biała magia prosto z radia ogarnia nas. Chcieliśmy poczuć to, pofrunąć, jak słodki pocisk trafić w cel. Z kruchej zapory rzeką runąć, przeniknąć, wniknąć, wejść do serc. W morzu wolności się rozpłynąć, w miłości źródle stracić dno. W szczęśliwej chwili trwać w nim milion i pierwszy krzyk i pierwszy lot. Tam po dwórek sennych ulic, z mroków toków na świat, tak bezbronni, nieprzytomni. Jak ty, jak ja. Na poświt i miłości heroina, jej szczyt, jej nic. To miejsce po mnie nie jest wolne. Spokojnie, spokojnie. Chociaż już każdy w swoją stronę, ze mną nie koniec. Tysiące razy z innej strony, w inne drzwi i jeszcze raz. Oczy spatrzone, sny zmęczone, krawędzie paści w środku z nas. I jeszcze raz, sto razy po nic. Miliardy pustych kul słyszę. Milion bilionów zderzeń hadronów. Drogi schodzone na progu piel. Mam to w głowie, ja wiem. Mam tę siłę, tak chcę. Mam to w sobie i wiem. Nigdy nie poddam się. Mam to w głowie, ja wiem. Mam tę siłę i chcę przejść najlepiej. Kiedy płyta miała premierę? Płyta swoją wrocławską premierę miała 16 lutego. Płyta miała swoją premierę w Teatrze Muzycznym Kapitol. Koncert wyprzedał się błyskawicznie. Niestety teatr ma swoją pojemność i bardzo wiele osób nie mogło kupić biletów na ten koncert, w związku z czym szybko zorganizowaliśmy drugi koncert w klubie Vertigo, gdzie mieliśmy podobną sytuację. Nienawidzę kolejek, wiesz, jesteśmy ludźmi, których rodzice stali w kolejkach po meble i po masło, chleb, ale to była najpiękniejsza kolejka na świecie. Może piękniejszą była kolejka Pico, którą dostałem kiedyś pod choinkę, ale to jest zupełnie inna sprawa. A teraz gramy, 25 kwietnia gramy w Grizzly Gin Bar w Warszawie na ulicy Wilczej 46. Przygotowaliśmy materiał obejmujący najlepsze piosenki z dwóch płyt. Jestem przekonany, że będzie bardzo miło. Zapraszamy słuchaczy? No ja bym zaprosił. Chętnie. Dwa dwuosobowe? Pięć dwuosobowych. Pomiędzy nami pachnie blask, bo to powietrze jest miłością. Słodko-gorzki, ciepły smak. Moje ręce są żółością. Oddycham. Grawitacja tkliwa ta, jak przyciąganie mojej ręki. Potajemna chwila trwa. Pozwól dotknąć twej sukienki. od mego serca cisza drga, do twego serca ślecę ciszę, w polu magicznej siły trwam. W tej ciszy jest wszystko, co chcę słyszeć. Bez ciebie. Paśko, i co to? Druga płyta Grizzly Jean Bar za tydzień w środę. O 20. W Warszawie oczywiście. Oczywiście. No to już chyba też o tym była mowa. No i oczywiście czekamy też na Państwa zgłoszenia, gdyby ktoś jeszcze miał ochotę się na ten koncert wybrać. Tak, bo nie zdążyliśmy wszystkich 5 dwuosobowych zaproszeń rozdać, także za chwileczkę jak skończymy, to mogą Państwo spróbować ponownie w tej sprawie do nas zadzwonić. No a teraz na chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy na temat Jaromira Nochawicy i trudności ze zrozumieniem jego płyt, jego piosenek przez Polaków, którzy po czesku nie mówią. No ja, wiesz co, naprawdę nie umiem się do końca do tego problemu ustosunkować, bo ty mówisz o tej niemożności zrozumienia, ale już chyba wszystkie albo prawie wszystkie piosenki z płyty Poruba mają co najmniej po jednym polskim tłumaczeniu i te tłumaczenia są dostępne na stronie internetowej Jaromira Nochawicy www.nochawica.cz. Mało tego, większość pozostałych piosenek ze wszystkich pozostałych poprzednich, wcześniej wydanych płyt Nochawicy, także ma takie tłumaczenia. Są takie piosenki, które mają po 3, po 4 i po 5 tłumaczeń. Więc to rozumiem. Można po prostu przemawia się przeze mnie to zanurzyć. Taka, przemawia przeze mnie taka reporterska ciekawość. To znaczy, myślę, że za faktem, że Jaromir Nochawica nagrał płytę pod tytułem Poruba, kryje się coś więcej. Że reportersko można by z Jaromira coś nieco na ten temat wyciągnąć. Pewnie można. No ja rozmawiałam z nim chwilę o tej płycie, ale to z Jarkiem się zawsze rozmawia w biegu, w pędzie. Rzadko kiedy jest czas na takie spokojne, długie dywagacje. Zresztą też jakby takie rozmowy toczone w języku polskim też siłą rzeczy są dużo skromniejsze i pewnie dużo płytsze niż mogłoby to być po czesku. Ja miałam, słuchając Poruby, skojarzenia z płytą o 15 lat chyba wcześniejszą, płytą, która ukazała się w roku 2003, z płytą Babilon. I o to go zapytałam w pierwszej kolejności. O tym z nim rozmawiałam. No to posłuchaj. Ja wiem, że na Babilonie była na przykład bardzo ważna Ostrawa. A to jest ważne. A teraz na Porubie jest Poruba. To znaczy, to są pieśni o miejscach, w których żyłem. Ważne pieśni. Takie sztandarowe trochę, bym tak powiedział. Co dotyczy klimatu, mnie się wydaje, że jest trochę Poruba inna od Babylonu, bo na Babylonie nie ma tych różnych muzycznych klimatów. Nie tak mi się wydaje, że tam nie ma tych muzycznych jakby aranżacji, bo Poruba jest pełna różnych, Poruba jest inna od pieśni, Poruba jest inna od Lżą mi do oczy jest inna od Empire State jest inna od akordeonowej Nataszy i to wszystko jest inne znów od Na Pozad. To znaczy, że jest to trochę muzycznie, trochę inne, ale co dotyczy tematów, może jest w tym coś. Co więcej, mi teraz do głowy przychodzi, że jakoś muszę pomyśleć o tym, co to we mnie, że w moich pieśniach tak się przewijają miasta. Teraz przy tej Porubie trochę o tym pomyślałem, to nie jest nic celowego, żebym chciał. To po prostu tak, że mnie wychodzi, że miasta są jakoś ważnym, jak to powiedzieć, symbolem czegoś. To jest przecież Poruba, Ostrawa, Pieterburg, Sarajewo, Babilon. Jeruzalem. To wszystko są jakieś symbole czegoś, co ja przez te miasta, przez to miejsce, gdzie ludzie żyją, a mają jakąś historię, tak śpiewam w swoich pieśniach. Bo z jednej strony te piosenki są uniwersalne, ale z drugiej większość, pewnie wszystkie nie, ale bardzo wiele z nich jest osadzonych w tych bardzo konkretnych realiach właśnie Ostrawy, właśnie, nie wiem, Cieszyna i tych różnych miejsc, w których ty bywasz, spotykasz ludzi, a ci ludzie są jakąś inspiracją dla tych piosenek. Tak, przez te miasta ja śpiewam o tych ludziach i o siebie. Tak, jeszcze o Opawie, przecież Śląska Wysoka, tak samo Opawa. Teraz mi wchodzi do głowy, że to jest może jeden z tematów, z refrenów moich pieśni, wiesz, bo trochę zaskoczony tym, jak jest podobna Poruba do Babilonu. Może teraz będę myślał o tym, czym są moje płyty takie same. To nie do końca o to chodzi, że ona jest podobna. Mi chodzi o pewien rodzaj dialogu, który jest między tymi płytami. To znaczy bardzo silny, ja czuję, dialog między Ikarusem a Tak Me Tu Masz i bardzo silny czuję dialog pomiędzy Babilonem i Porubą. Nie umiem tego też wytłumaczyć, wiesz? Po prostu bardzo silnie to odczuwam. I tyle. Ja myślę o tym, że będę musiał jeszcze nagrać jakąś płytę, która by komunikowała z trzymi ciunikami, z trzymi świnkami. Jest jeszcze zadanie. No, ale to myślę, że bliziutko jest do tego zadania. Kabaret Bo tutaj działa i sądzę, że... Myślę, że Kabaret Bo jest trzymi świnkami dla dorosłych. Te pieśni z Kabaretu Bo są takie po prostu... Dla dzieci, którzy mają nad 60 lat. Może wracamy znów w tych latach, jak już mamy 60 lat i więcej, znów wracamy do tego, jak mieliśmy 3 i 5. A jesteśmy tacy sami. Może, że w tym jest cała tajemnica tego naszego życia ludzkiego. Zaczynasz na stopniu zero i kończysz na stopniu zero. To Jaromir Nachabica, oczywiście w jakiejś kawiarni rozmawialiście. No oczywiście, ty też rozmawiałeś w kawiarni z Przemkiem Paśko. No tak. To są najlepsze miejsca do taki barowy wieczór rozmowy. Dzisiaj mamy. Tak, tak. No i być może w tym ostatnim zdaniu, że wracamy do korzeni, wracamy gdzieś do jakiegoś porządku, początku siebie samych, być może też tutaj w tym zdaniu jest tajemnica Poruby na przykład zaklęta. Można, myślę, przyjąć taką tezę. Przypomnijmy, że Poruba to Poręba po polsku. Taka miejscowość, wioska właściwie pod Ostrawą, w której zbudowano nowe miasto przypominające, sądząc ze zdjęć, Nową Hutę. Tak, i w 1957 roku została ta dzielnica włączona w jakby Ostrawę, do Ostrawy dołączona. I tam się wychowywał Jaromir Nachabica. Mając lat kilka, tak, bo wcześniej mieszkał w Opawie, o której tutaj też wspominał. Lampiony svítily jak bludičky a vedly do chaloupky kouzelné babičky. Poruba poranu je plná malých pioníru, poruba poranu je plná malých pioníru, poruba poranu je plná malých pioníru. Praškující letadlo klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr, sednout si na klepáč a poslechnout si nárobní kámen v té dur. Tady to bylo. Tady to bylo. Tady to bylo. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Tady to bylo, kdy jsme poprvé šli vedle sebe. Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Tady to bylo. Tady to bylo. Tady to bylo. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Tady to bylo. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. No tak, pojedyncze słowa pewnie Państwo wyłapują. Słychać coś o pionierach, ja usłyszałem coś o czarnej skrzynce. Tereska oczywiście cały czas podśpiewuje refren, no, ale tutaj było strasznie dużo tekstu. Tak, ale no, tak jak mówię, ten tekst jest przełożony. Na mnie tutaj największe wrażenie robi ten kolotocz, bo, czyli karuzela, ponieważ folkowy kolotocz to była taka impreza folkowa w 83 bodaj roku, na której Jaromir Nohawica debiutował jako Jaromir Nohawica, jako ten, który śpiewa piosenki. To było w Porubie, w Domu Kultury, w dzielnicy Poruba, mimo że w 83 roku Nohawica już mieszkał w czeskim Cieszynie i do Poruby, do Ostrawy na ten folkowy kolotocz przyjechał w ogóle jako dziennikarz. A dopiero i wyszedł na scenę i właściwie z dnia na dzień stał się tego drugiego obiegu gwiazdą wielką. Mhm. No, u nas też był, nie wiem, może jest do dziś klub Karuzela na Jelonkach. Też podobne klimaty. Tak myślę. Chociaż no, to jest ten dom kultury w Porubie, no to był taki dom kultury zbudowany w tej manierze właśnie no, mówię tutaj o związkach osiedla na Jelonkach z Pałacem Kultury, z budową Pałacu Kultury. No tak, widzisz, ile tak, można tutaj dużo różnych takich sobie poznajdować wątków. Zresztą to by Jarka bardzo ucieszyło takie porównanie i takie skojarzenie z tą karuzelą i właśnie z Pałacem Kultury. Także jest co robić. No i ten rap, który też, on jest wielkim fanem rapu, wielkim fanem polskiego rapu i znawcą też polskiego rapu. No a te takie próby rapowania już były wcześniej, na przykład na płycie Tak My Tu Masz, jest ta piosenka WWW Ignes, też bardzo gęsta i też taka trochę wyrapowana. No a Poruba na liście przebojów programu trzeciego, więc polecamy Państwa uwadze. Mhm. Co teraz? No a teraz chcemy się włączyć w trójkowe obchody 30. rocznicy śmierci Jonasza Kofty. To dokładnie jutro ta rocznica wypada. Cały dzień będą mogli Państwo słuchać w trójce piosenek Jonasza Kofty. My też chcemy dorzucić swoją cegiełkę i to jest takie nagranie znalezione w jednym z podwieczorków przy mikrofonie na początku lat 70. Myślę, że mogą Państwo nie znać tej piosenki. Wykonam teraz z kolei utwór liryczny. Będzie to kołysanka współczesna. Jako kołysanka i jeszcze do tego współczesna, nie będzie ona traktować o problemie świadomego macierzyństwa. Nie. Będzie ona traktować o problemie nieświadomego ojcowstwa. Już noc płynęła do M1, parapet szarej mgły obeschnął. Zostałem w męce mej sam jeden. Obok we wnęce śpi maleństwo. Czytam broszurkę służby zdrowia, jak dziecku okazywać miłość. W lodówce został suchy prowiant, bo mleko znów się przypaliło. Śpi, maleńki, śpi. Twoja mama wyjechała do Paryża. Twoja mama wyjechała do Paryża. Spakowała swoje rzeczy i zdążyła nawet mi przed wyjazdem od kluch ciepłych naubliżeć. Już posklejała Kaszka Manna esejów zbiór Tomasza Manna. Żyłem ci dotąd na tym świecie w niewiedzy, jak się robi przecier. Jutro w poradni matki dziecka jest konferencja sprawozdawcza. Pójdę ci na nią jak owieczka i powiem, że znów mały zrobił coś takiego żółtego. Co to może być? Śpi, maleńki, śpi. Twoja mama wyjechała do Paryża. Twoja mama wyjechała do Paryża. Pewnie teraz je ostrygi albo kręci jakiś film, a mnie ręce opadają coraz niżej. Kiedy urośniesz taki duży, pojedziesz może do mamusi. Dasz mordę temu brunetowi, jak chcesz, to możesz go udusić. Potem pozdrowisz ją ode mnie i powiesz, że się świetnie czuję, że mam zwyczajną profesurę, że świetnie zbywam i gotuję, a w ogóle to już się mogę bez ciebie obejść, ty potworze emancypacji. Współczesna kołysanka. Jonasz Kofta, 368 wydanie Podwieczorku przy mikrofonie. No i to już właściwie wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu za uwagę. Na zakończenie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Tydzień temu szufladowy cykl poświęcony Pawłowi Wójcikowi nazwałem serialem na raty. Ta autoironia motywuje mnie teraz, by tematu tak łatwo nie odpuszczać i nie dopuszczać, nie dopuścić do sytuacji takiej, że Paweł Wójcik zaskoczy mnie w trakcie serialu swą kolejną płytą, tak jak to miało miejsce ostatnio po 20 miesiącach. Sięgam zatem, proszę Państwa, kolejny raz głęboko do rozmowy z Pawłem Wójcikiem po premierze ulicznej poprzedniej płyty Pawła i Tomasza Sarniaka. Miało to miejsce w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki 10 czerwca 2016. Wtedy to między innymi nagrałem balladę Toasty, którą zakończyła się poprzednia szuflada. No Jacek Kaszmarski mnie wychował poniekąd. Jest jednym z moich wychowawców, no, mistrzów i cieszę się z tego. Są też inni bardowie. Tak, no i zacząłem słuchać. No, Kudżawa, Wysocki. No, mówiąc Kaszmarski, musiałbym też powiedzieć Wysocki, bo dalibóg nie wiem, którego pierwszego poznałem. Chyba Kaszmarskiego, ale ja nie umiem wytłumaczyć fenomenu Wysockiego, że on tak na mnie działa. Nie mam pojęcia z tą niestrującą gitarą, głosem. Ja dzięki niemu nauczyłem się języka rosyjskiego. Zresztą powiem, że następna nasza płyta to będzie Wysocki po mojemu, ponieważ dokonałem licznych dosyć przekładów Wysockiego i marzeniem moim jest, żeby móc nagrać płytę Wysocki po mojemu. Dlatego, że... A, to dużo by mówić, dlatego, że... No nie wszystkie przekłady mi pasują, nie wszystkie się podobają. No, chciałbym tak własną duszą zaśpiewać Wysockiego. Tak mówił Paweł Wójcik 10 czerwca 2016. Spełniły się jego słowa. W styczniu 2018 ukazała się płyta Wysocki po mojemu. A jak wiedzą ci spośród Państwa, którzy słuchali poprzednich szuflad, 10 lutego nagrałem w Warszawie w Pierogamie koncert promujący tę płytę. troszkę nieskromnie, ale przyznam też, że porwałem się na pieśni monumentalne Wołodii Wysockiego. Celowo nie słuchałem tłumaczeń, które gdzieś tam, żeby nie zaburzać. I myślę, że w tej piosence, którą teraz zagramy, chyba najbardziej widać, jak on szarpał się z tym swoim całym życiem, losem, światem. Ogień płonie, więc to sen. W nocy kaszel dusi. Zaraz dzień. Przyjdzie dzień. Coś się zmienić musi. I już sobie ze mnie drwi. Rozbawiony ranek. Palę dziennie paczki trzy. Wódę chlam ze szklanek. W knajpie ściany są zielone i pet jest w sałatce. Siedzą płasny, poranione i ja, ptaszek w klatce. A w kościele świece dwie, płynie śpiew do nieba. I w kościele także nie, nie jest tak jak trzeba. Uciec mi już czas, z obłędem pod rękę. Mijam powalony las i suchą wisienkę. Żeby choć zieleni kram, łagodniejszy szlak. Czego pragnę, nie wiem sam, wiem, że jest nie tak. Ciemno i nie ma Boga, tylko z sobą sam na sam i w dół wiedzie droga. Las przede mną, ciemny bór, strach za każdym drzewem, a za lasem szafot, sznur, a co dalej nie wiem. W takt smutne i zmęczone, wszystko w drodze mej nie tak, a dobrze znam jej koniec. Knajpa, kościół, jeden chłam, fałszu ten sam smak. Ja już go za dobrze znam, tu i tam tak.